ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 297वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का आठवां पाद हम देख रहे हैं और इसमें 19वें सूत्र तक यानी दूसरे अधिकरण तक हमने पीछे देख लिया था। पिछले पाठ में से कुछ पूछना हो तो पूछिए। हाँ आचार्य, पृष्ठ संख्या 1996 पर। हाँ, भाष्य की ऊपर से दूसरी पंक्ति। हाँ, न एषा न एषा वचन व्यक्ति ही। तो ये जो वचन व्यक्ति आगे जो बताई है वो स्पष्ट नहीं हो रही है, और दूसरा इसमें जो समस्तम बताया है आगे की तीन पंक्तियों में वो क्या है वो भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। किस तरह से है स्तुति, क्या है? देखिए, वचन जो इन्होंने ऊपर दिया है, एषावा अनाहित आग्नेह क्रिया, इन्होंने क्रिया शब्द का प्रयोग किया है। पहले क्या था? एषावा अनाहित आग्नेह इष्टि, ठीक है। जो अनाहित आग्नि है उसकी ये इष्टि है, कौन? ये चतुर होता रहा। 1992 पर ये मूल चीज लिखी हुई है। पहले तो इसमें संस्तव जो आपने पूछा, तो इसको जो इष्टि कथन किया जा रहा है यही इसकी स्तुति है। चतुर्होत्री को इष्टि नाम से कहा गया, ये उसकी स्तुति की गई है। जैसे कि हम सामान्यतया यज्ञ करते हैं और यज्ञ प्रशंसित शब्द है, अच्छा कर्म है। हम भोजन करते हैं, ये भोजन यज्ञ की तरह प्रशंसित नहीं है, अच्छा तो है, कर्तव्य है, लेकिन यज्ञ की तरह प्रशंसित नहीं है। लेकिन जब ये कहा जाए कि ये जो हम भोजन करते हैं ये भी यज्ञ ही है, तो इसमें भोजन करने को यज्ञ कह करके भोजन करने की स्तुति की गई है, संस्तव किया गया, ठीक है। विद्या का दान, पठन पाठन, ये भी यज्ञ है। यज्ञ शब्द से प्रचलित तो वो यज्ञ है, यज्ञ के देव पूजा संगतिकरण और दान, ये सब अर्थ से यहां भी सीधे सीधे घट सकता है, लेकिन सामान्यतया सेवा यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ऐसे हम बहुत सारी चीजों के लिए हम पेड़ लगाते हैं, बोले ये भी यज्ञ कर रहे हैं, हम सफाई करते हैं ये भी हम यज्ञ कर रहे हैं। तो ऐसा कहते हुए जब कथन होता है तो यज्ञ शब्द से हम इन कर्मों की स्तुति कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर भी एषावा अनाहिताग्नेः इष्टि, ये चतुर होता रहा, ये चतुर्होत्री है, ये इष्टि है, ये स्तुति की गई। अभी जरा ये जो आप कह रहे हैं 1996 पर, नैषा वचन व्यक्ति, यहां पर ये अभिव्यक्ति नहीं है। हाँ बोलो। तो इसमें ये स्तुति इस कारण से घटेगी कि होती तो आहिताग्नि की स्टी है, पवमान स्टी, अनाहिताग्नि की नहीं, मतलब वैसे सामान्य रूप से तो सामान्य तो आहिताग्नि की होती है, लेकिन यहाँ पर अनाहिताग्नि की भी कह दिया, इसलिए ये उसकी स्तुति हो रही है। अनाहिताग्नि होते हुए भी बोले इनकी यही स्टी है, स्टी कहकर के उसको मान्यता प्रदान की गई, उसकी स्तुति की गई है, हो गया। अगर आहिताग्नि की होती इष्टि होती तब तो इष्टि को इष्टि कहने में कोई मतलब ही नहीं था, वो तो थी ही। ठीक है, जैसे कि राजा के लिए कहा जाए कि राजा समाज का यानी प्रजा का कल्याण करने में लगा रहता है, बोले राजा के लिए वही यज्ञ है, राजा के लिए वही उपासना है, ये जो कथन आते हैं ये क्या है, उसकी स्तुति के लिए, उसके कर्म की स्तुति के लिए है। उसको यज्ञ करने का समय नहीं मिलता, दूसरे उसके लिए यज्ञ कर सकते हैं, और उपासना तक के लिए कह दिया कि राजा के लिए यही उपासना है, उन कर्मों की वो उपासना कर नहीं रहा है, अन्य कर्म कर रहा है या कर नहीं पा रहा है, तो उपासना को उसका नाम देके उसकी स्तुति की जा रही है। तो ऐसे यहां अनाहिताग्नि के लिए इष्टि शब्द का प्रयोग किया गया चतुर्होत्री में। तो 1996 पर जो आप पूछ रहे थे, तो इसमें पूर्व पक्षी की भूमिका देखिए, यदुक्तम ये कहकर के सिद्धांती पूर्व पक्षी की बात को उद्धृत कर रहा है, एषा वा अनाहिताग्नि क्रिया इष्टि तुल्या इति जपानाम एषा वादः। बोले जपों का वाद है, जप का कथन है, वास्तव में होम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि होम तो आहिताग्नि को ही करना होता है, आधान की गई हो अग्नि संस्कृत अग्नि हो उसी में करना होता है, ये मान करके वो बोल रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि यहां तो होम तो होगा ही नहीं, लेकिन करने को कहा गया है, तो बोले जप मान लेंगे इसको, तो जपाना में ऐसे वादा है थी तन्ना, ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, उसको भी जो सिद्धांत कह रहा है नैषा वचन व्यक्ति, यहां पर इस वाक्य का ये अर्थ नहीं है, अगर ये वाला अर्थ होता तो पूर्व पक्षी की बात सिद्ध हो सकती थी, पर ये कह रहा है कि यहां ये अर्थ है ही नहीं, नैषा वचन व्यक्ति ही, या एषा अनाहिताग्नि है क्रिया, जो अनाहिताग्नि की क्रिया है सा इष्टि तुल्या इति, वो इष्टि के समान है। जब ये वचन कहेंगे एषा वा अनाहिताग्नि है क्रिया, ये अनाहिताग्नि की इष्टि है या अनाहिताग्नि की क्रिया है, इस वचन में यदि हम जो यह अनाहिताग्नि की क्रिया है, अनाहिताग्नि की क्रिया वो क्रिया क्या है ये कुछ नहीं खोला गया है यहां पर, अनाहिताग्नि की कोई क्रिया है, अनाहिताग्नि की क्रिया आहुति तो हो नहीं सकती है, क्योंकि आहिताग्नि ही द्रव्य त्याग होम कर सकता है, तो ये द्रव्य का अग्नि में प्रदान करने से भिन्न कोई चीज होनी चाहिए। वो जप ले लिया था पूर्व पक्षी ने, तुमने कहा कि या ऐसा अनाहिताग्नि क्रिया, अनाहिताग्नि की ये क्रिया है, जब हम ये कह रहे हैं जो यह अनाहिताग्नि की क्रिया है तो ये क्या है, अनुवाद कर रहे हैं, उद्धृत कर रहे हैं ना, कोई क्रिया अनाहिताग्नि के द्वारा की गई है जिसको संदर्भित करते हुए कुछ और कहना चाहते हैं, ये अनुवाद है उद्देश्य कि जो यह अनाहिताग्नि की क्रिया है, अब ये विधि नहीं है इसके अंदर हो रहा है, सा इष्टि तुल्य, वो इष्टि तुल्य है बस, इष्टि से तुल्यत्व बताया जा रहा है, अनाहिताग्नि ताक की विधि नहीं की गई है इसमें, ये अनुवाद है। ठीक है, तो किम कारणम, पूर्व पक्षी पूछता है कि ये वचन व्यक्ति क्यों नहीं है, ये वचन व्यक्ति हो तो जप आ सकता है, अनाहिताग्नि की क्रिया कौन सी होगी, आहुति तो हो नहीं सकती, तो तद्विन तत्सदृश कोई दूसरी चीज होगी, तो उसने जप ले लिया, गुरु मंत्रों का पाठ करते रहेंगे जप हो जाएगा, वो तो क्रिया भी हो जाएगी एक तरह से, उन सब प्रक्रियाओं से गुजरेंगे लेकिन आहुति भी नहीं देनी होगी, तो जप ही तो होगा केवल, कथन कथन ही तो होगा। तो पूर्व पक्षी पूछता है कि ऐसा अर्थ क्यों, ऐसा अर्थ क्यों नहीं हो सकता है, किम कारणम, तो सिद्धांत कहता है सादृश्य मात्रम मात्रानुवादो अनर्थक स्यात्। बोले यहां पर सादृश्य मात्र का अनुवाद अगर किया तो यह अनर्थक हो जाएगा, केवल सादृश्य अनुवाद मतलब कथन हुआ, सादृश्य का कथन हुआ कि ये इष्टि के तुल्य है, भाई इष्टि के तुल्य है तो इससे क्या कहना चाहते हो आप, केवल समानता बता दी तो समानता बताने से क्या फायदा हुआ, तो कह रहा है कि वो निष्प्रयोजन होगा, सादृश्य मात्रानुवादो अनर्थ का स्यात्, इतरस्मिन पक्षे विधिर अर्थमान, और दूसरा जो पक्ष है उसमें तो विधि अर्थमान होती है। तो तो ऐसा वह अनाहिता अग्नि स्थिर ये चतुर होता रहा। ये जो चतुर होता है ये अनाहिता अग्नि की इष्टि है। तो इतर स्वयं पक्षे विधिर अर्थमान ये यम इष्टि, जो ये इष्टि है। अब इसमें इष्टि को का अनुवाद करते हुए किया, ये जो इष्टि है चतुर्होत्री, जो ये इष्टि है या यम इष्टि ऐसा अनाहिताग्नि रीति, ये अनाहिताग्नि की होगी। अब इष्टि का तो अनुवाद किया और अनाहिताग्निता की विधि हो गई। तो अनाहिताग्नि की विधि क्यों सार्थक है कि सामान्यतया इष्टि अहिताग्नि की ही होती है और यहां पर अनाहिताग्नि कह के एक तरह से अपवाद की विधि की जा रही है, उसका निषेध किया जा रहा है, नई बात कही जा रही है, तो विधि सार्थक होगी। ऐसा अनाहिताग्नि रीति तद इष्टि संस्थवात होमा नाम एवं वादा। और चूंकि इसको इष्टि के नाम से कहा गया तो ये होम का ही कथन माना जाएगा। होमान एवं वादा, होमा नाम एवं वादा, ये होम ही कहा जा रहा है। इष्टि शब्द का प्रयोग करते हुए होम ही कहा जा रहा है। तो बोले इष्टि शब्द से होम कैसे ले रहे हो, तो इष्टि यागा स एव आसेचनादि को हो। इष्टि का मतलब याग और उसमें अधिक द्रव्य का त्याग किया जाएगा तो वही होम हो जाता है, तो उससे लक्षित हो जाएगा। हो गया और कुछ? पृष्ठ संख्या 97 पर भाष्य की ऊपर से दूसरी पंक्ति, तो यहाँ जो पूर्व पक्षी कह रहा है यदा अनुवाद पक्षे तदा आहिताग्नि और यदा विधि पक्षे तदा अनाहिताग्नि, और इसमें जो सिद्धांती है वो सिद्धांती पृष्ठ 98 पर 10वें सूत्र के भाष्य की जो पहली पंक्ति है वहां पर कह रहा है तत्र अहिताग्नि संयुक्तस्य पुनरेतद् वचनं भवति अपि अनाहिताग्निना कार्यः इति। तो यहां पर जो अनाहिताग्नि है उसके लिए पुनर्वचन हो रहा है, मतलब अनुवाद पक्ष में अनाहिताग्नि का कथन हो रहा है। नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। ये तो 10वें सूत्र में तो पितृयज्ञ के संदर्भ में बोल रहे हैं ये जी, चतुर्होत्री संबंध में नहीं बोल रहे हैं ये तो जी। ये जो 8वें सूत्र में है वो भी तो पूर्व पक्षी ने उसी के उसी पक्ष में तो बोला है पितृयज्ञ। आपका प्रश्न क्या है जी? तो प्रश्न आपका ये जो कह रहे हो आप 1997 में पृष्ठ पर आप कह रहे हो जी, पहले तो इसको समझ लो। वर्णितम एतत्, ये पंक्ति आगे समझनी है ना, यदा अनुवाद पक्ष तदा अहिताग्ने है। जब अनुवाद पक्ष मानेंगे, अनुवाद पक्ष कौन सा? जो पूर्व पक्षी का था नैषा वचन व्यक्ति, पीछे जो आप पूछ रहे थे, या ऐसा अनाहिताग्ने है क्रिया सा इष्टितुल्या, ये अनाहिताग्नि को का अनुवाद ले रहे हैं ठीक है। तो जब इसका अनुवाद मानेंगे यदा अनुवाद पक्ष तदा अहिताग्नि है, तो इससे सिद्ध होगा कि इष्टि जब भी होगी वो अहिताग्नि की ही होगी। अगर आप इसको इष्टि मान रहे हो, इष्टि शब्द से कहा गया है, तो चतुर्होत्री में भी अहिताग्नि ही होगी, अनाहिताग्नि से नहीं होगी। और यदा विधि पक्ष तदा अनाहिताग्नि है, जब इसमें अनाहिताग्नि की विधि मान लेंगे, अनाहिताग्नि को अनुवाद नहीं मानेंगे, तो इसमें अनाहिताग्नि की विधि मानी जाएगी। तदा विधि पक्ष, यदा विधि पक्ष तदा अनाहिताग्नि, उभयता वचन व्यक्ति प्रतीयते। पूर्व पक्षी कह रहा है दोनों ही मान लेंगे और दोनों वचन व्यक्तियां हैं, इससे अहिताग्नि और अनाहिताग्नि दोनों का ग्रहण हो जाएगा। न च प्रतीयमानो अर्थ शक्यते अपनोतुम, दोनों अर्थ ले लेंगे। हाँ, मैं से वो पितृयज्ञ के संबंध में लगा रहा था इसलिए। पितृयज्ञ के लिए अलग है, उसका उत्तर दे रहे हैं कि पितृयज्ञ में अहिताग्नि अनाहिताग्नि दोनों है तो क्यों है, तो उसका इन्होंने कारण बताया कि तथा अहिताग्नि संयुक्त से पुनरेत, पहले अहिताग्नि संयुक्त तो हो चुकी थी और अब कहा जा रहा है अभी अनाहिताग्नि ना कार्य है, अनाहिताग्नि के द्वारा भी हो सकता है, इसका मतलब है दोनों से हो सकता है। यहाँ ऐसा नहीं है, पितृ पिंड इसमें चतुर्होत्री में ऐसा नहीं है। और कोई सबका चप्पा रहे सब पृष्ठ संख्या सूत्र यथा लिखित माँ भूमि सियात सर्वान प्रत्यय विशिष्ट भूमि न देया तथा पंक्ति भूमि न देया तथा नाम प्रश्न यथा मनुस्मृति लिखित अस्ति सर्वेषां दानानां वंदनानां विशिष्यते अग्रे तत्र लिखित अस्ति गुरु कुमारी मही तो मही शब्द तत्र पृथ्वी द्योतों को अस्ति तद कथम तत्र कथम निषेध ये विश्वजीत विश्वजीत में है ना ये तो उसमें सारा का सारा कैसे दे सकते हैं नहीं विश्वजीत प्रकरण में अस्ति भूमि न देया इति प्रकरण विश्वजीत अस्ति तत्र भूमि न देया भूमि दान से निषेध देखिए यहाँ पर क्या अत्र सर्वदान है संशय जब सर्वदान है तो सर्वदान में तो ये भूमि भी आएगी तो किम भूमि दया न आई थी तो उन्होंने कहा कि भूमि नहीं देनी चाहिए विश्वजीत में। हाँ वैसे जो कोई व्यक्ति अपनी भूमि का टुकड़ा किसी को दान दे देता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। भूमि का दान सामान्य रूप से यूं निषिद्ध नहीं किया जा रहा है कि जमीन हम दे ही नहीं सकते हैं दान में, जमीन दी जा सकती है वो अपना जिसका स्वामित्व है, ये राजा और प्रशासक की दृष्टि से है तो सारी भूमि को नहीं दे सकता है क्योंकि उसमें अन्यों का भी अधिकार है और परिवार में भी वो भूमि को तभी दे सकता है जब उसका अधिकार हो, उसके यदि अन्यों का भी अधिकार है तो उस भूमि का दान नहीं कर सकता वो। भाष्य से पठन एवं जानते भूमि दान एवं निषेधम नहीं, भाष्य का मतलब बिना पृष्ठभूमि के थोड़ा करेंगे, पहले कहा ना प्रश्न क्या भाष्य की ही तो पंक्ति है अत्रैव सर्वदाने संशय, जो प्रश्न उठाया गया है उसके संदर्भ में ही देखना चाहिए। और पित्रादिनां अदेयत्वम् किसका पित्री माफी नहीं देना चाहिए महाभारत यथा दृश्यते युधिष्ठिरेण गलत वो तो जुए में था, वैसे भी जुआ नहीं खेलना चाहिए था लेकिन उन्होंने खेल लिया और ये सब किया, भाइयों को दांव पे लगा दिया फिर पत्नी को भी लगा दिया, गलत है वो। पंचाशत पृष्ठ संख्या चतुर्थी पंक्ति का नाम केशांचित उत्पत्ति निश्चयति दान प्रतीक्षेत प्रश्न होती कि यावत अस्ति स्वयं तावत देयम् प्रतीक्षा कथम भविष्यति, ऐसा कोई माने तो जो भविष्य में होने वाले हैं उनको भी अगर देना है ऐसा कोई माने तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वो बन रहे हैं अभी, खाना जो बन चुका है वो दान देना है या जो बन रहा है वो भी दान देना है, जो बन रहा है तो बनने के लिए तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। निर्मित मापी अस्ति तस्य दानं यदा पुनः अग्रे नवनस्य निर्माणं भविष्यति तस्यापि दानं भविष्यति तत्समुच्चय भविष्यति तस्य कृते प्रतीक्षा भविष्यति। नहीं प्रतीक्षा के लिए तो होगा ना क्योंकि दे तो सकता नहीं है, अभी बना हुआ था नहीं, वो अभी जो देना है वो तो घटित नहीं होगा ना उसका। लेकिन जो भविष्य में भी आने वाला है, भविष्य में भी बनने वाला है, जो बना हुआ है वही तो देगा ना, जो बना हुआ है वो देगा, तो ये जो भविष्य में आने वाला है उसके लिए मना कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है देने के लिए, जितना है उतना है दे दिया बस, यहाँ सर्वस्व दान में इतना ही लेंगे। एक पंचाशत पृष्ठ संख्या तृतीय पंक्ति स्वयं अस्मै नियमान अनिच्छेदपि नाच अनिच्छन् अनिच्छेद तस्य सप्रभावति यदि इच्छेद परे किं भविष्यति, यदि न इच्छेद परे तो सम्यक् अस्ति, यदि कश्चित् न इच्छति यदि शूद्र यदि इच्छति तर्हि नातुम् अर्हति किम्। ठीक है, सामान्यतया तो वो इच्छा नहीं करेगा। सो अन्यस्मि दीयमानो निच्छेदपि, अपि शब्द लिखा है, न च अनिच्छतस्तस्य स प्रभवति, उसका वो स्वामी न च बलात् स्वीकर्तव्यः, ऐसा प्राय करके होता नहीं है। किसी की सेवा के लिए गया हुआ है, वो कहते भाई मैं इनकी सेवा करूंगा, मैं अब वो कहीं और भेज दे, ये तो नहीं। संबंध के कारण कभी कभी चले भी जाते हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन वो स्वीकरणीय नहीं है, वो उसमें बल नहीं लगा सकते हैं। और जब कहे भी कि भाई आप उधर चले जाओ, आप वहां आपको मैं देता हूं, उसमें भी वो स्वीकार कर लेगा तो जा सकता है, नहीं तो नहीं। प्रयोजक कर्ता भी जो होता है, करते हुए को करवाता है, जबरदस्ती नहीं करवाता है, वो भी किसी न किसी तरह स्वीकार कर लेता है, वो स्वीकार कर लेता है। यदि सेवा का सुपर दात्मा रहती तो ठीक है, वो तो सेवा खुद जा सकता है, वो उसमें इसका दान करने का क्या है, इसका स्वामित्व तो है नहीं। इसने केवल उसको ये कहा कि भाई आप वहां काम कर लो, स्वीकार कर लेता है, चला जाता है, इसमें इसका स्वामित्व थोड़ा है। उसमें इसका स्वामित्व केवल इसके कार्य के लिए था, कार्य था, उतना वेतन दे देता है। पूरे व्यक्तित्व पे, पूरे शरीर पे इसका स्वामित्व थोड़ा है, तो उसकी इच्छा के बिना कहीं भी कुछ भी दे देगा वो, तो उसके लिए मना किया जा रहा है। स्वतंत्र रूप से तो वो सेवक वैसे भी जा ही सकता है, किसी के भी पास सेवा के लिए जा सकता है, ये नहीं दे सकता है उसको। व्यक्तिगत इच्छा का यहाँ हमेशा ध्यान रखना ही होता है। ये तो सेवक हो गए वेतन से जो हैं, उसके अलावा अन्य भी जो हमारे परिवार के व्यक्ति हैं, वहां भी अन्य सब मनुष्यों पे ये बात लागू होगी। जबरदस्ती करके किसी को कहीं भेजना रखना वो ठीक नहीं होता है। मजबूरी में कोई कर भी लेता है, लेकिन वो ठीक नहीं है। सामने वाले की इच्छा ही पूछी जानी चाहिए, इसमें व्यक्तिगत कर्म है वो। और बहुत कोई सामाजिक कार्य है, वहां कुछ बलात् किया जाता है कि नहीं आपको जाना ही है वहां पर, तो भी वो स्वीकार करता है तो ही जा सकता है, नहीं तो जाएगा नहीं। वो अपने परिवार के लोग हैं, आश्रम के हैं, शिष्य हैं, उन सब पे ये बात लागू होती है। तो जो माता पिता हैं या गुरु आचार्य हैं या अधिकारी हैं, उनका ये अधिकार नहीं बन जाता कि कहीं भी किसी को दे दें। हाँ, अगर वो इसी काम के लिए आया हुआ है कि भी आपको कहीं भी कोई कार्य के लिए भेजना हो, कहीं भी कार्य करवाना हो, आपके कोई भी स्थान है वहां, सब जगह मैं कोई भी सेवा कर दूंगा, वो इसी रूप में स्वीकृत है, तब उसको भेजेंगे, हो जाएगा, वो पहले से ही स्वीकृति लेके आए। लेकिन वो ये कह के आए कि नहीं मैं तो यहां कार्य करने आया हूं, अब उनको वो कहने लगे नहीं आप यहां नहीं वहां चले जाओ, तो उसकी स्वतंत्रता पे छोड़ना चाहिए कि आपको इच्छा है तो भेज दो, वो चाहता है तो भेज दो, नहीं तो नहीं। हम ये नहीं कहें कि आप मेरी सेवा के लिए यहां आए थे और मैं ही तो कह रहा हूं आपको कि आप वहां चले जाओ, तो उसमें थोड़ा पूछना पड़ता है, क्योंकि वो किसी स्थान विशेष में, परिस्थिति विशेष में आया है सेवा करने के लिए, वो भी कुछ लाभ देखता होगा कि यही क्यों मैं चाहता हूं। अब दूसरी जगह मान लो कहीं शहर में या धुएं की जगह में उसको भेज दिया, वो नहीं जाना चाहता है, उन स्थानों पर नहीं जाना चाहता है, तो वहां जोर से नहीं करना चाहिए, इच्छा के अनुसार ही करना चाहिए। हाँ, गुरु जानन तो अधिकम होते, शिष्य से तो न्यूनम होते, तो गुरु आदेश अधिकम कल्याण भरते हो जाते। गुरु का ज्ञान अधिक होता है, शिष्य का कम होता है, पर यदि गुरु अपने स्तर पर ही सोच करके सबको उपदेश देने लगे, कहने लगे, उसका ध्यान न रखे, तो वहां भी गलती हो जाती है, क्योंकि वो ज्ञान अधिक होते हुए भी उस ज्ञान का उपयोग नहीं ले रहा है, समझ नहीं है उसको कि सामने वाले की क्या स्थिति है। गुरु को अगर ज्ञान है तो कभी भी ऐसे नहीं करेगा, जबरदस्ती नहीं करेगा कि आपको यही करना है, आपको ये करना चाहिए। नहीं, कल्याण मतलब कल्याण में अपनी इच्छा से हम दूसरे से कुछ भी कराएं उसमें कल्याण नहीं होता है, ये भी तो एक जानकारी है, ज्ञान है। इस ज्ञान के अभाव में गुरु को भले ही और दूसरी चीजों का ज्ञान हो, वो नहीं उचित माना जाएगा। ये भी तो एक ज्ञान है कि यदि हम किसी को किसी कार्य में लगाते हैं तो उसकी इच्छा भी होनी चाहिए, तब वो गुणवत्ता होती है, तब वो उसके लिए हितकारी होती है, तब वो काम करेगा। बिना इच्छा के भेजेंगे तो कैसे काम करेगा वो। योग्यता विवर्धन आया नहीं, तो योग्यता के लिए भी उसमें व्यक्ति की इच्छा होती है ना। गुरु का ये मतलब थोड़ा होता है कि जो चाहे वही योग्यता उसकी बढ़ाना चाहता है। अगर शिष्य ने समर्पण कर रखा है कि मेरे लिए योग्यता बढ़ाने के लिए आपको जो उचित हो आप कीजिए, तब तो ठीक है। लेकिन एक कोई व्यक्ति एक किसी विशेष विषय को पढ़ने के लिए आया हुआ है, सीखने के लिए आया हुआ है, उसने उतना ही समर्पण किया हुआ है, उतना ही सीखने करने के लिए, और फिर जो गुरु होते हैं भले ही ज्ञान ज्यादा है लेकिन उनकी समस्या है कि उनको दूसरा आश्रम भी संभलवाना है, अब क्या करेंगे वो, तो वो ऐसे में अपने उस प्रयोजन की दृष्टि से सामाजिक दृष्टि से उसको वहां पर भेज देते हैं। उसमें उसका लाभ हो ये बात नहीं है, वो मुख्य नहीं होता है, वो तो फिर कह देते हैं कि भाई चलो वहां जाओगे तो आपको ये लाभ होगा ये लाभ होगा, बाकी वो जिस लाभ के लिए आया है वो लाभ उसका इस जगह पे है या दूसरी जगह पे है, वहीं पर है, वो उसी के पास में रहने के लिए आया हुआ है, वहीं उसको अधिक लाभ हो रहा है, तो ऐसे में जबरदस्ती नहीं भेजना चाहिए। निस्वार्थ अगर हो ज्ञानी भी पर वो बहुत मुश्किल होता है, दबाव उतना होता है समाज का, संस्थाओं का, संस्थाओं में व्यक्ति इतना जकड़ जाता है, उसके लिए मजबूरी में करना पड़ता है उसको, अब क्या करे, खुद जा नहीं सकता है तो अपने शिष्यों को ही बोल देता है, और वहां फिर आज्ञा पालन और समर्पण और इन चीजों का उपयोग करता है, वो उचित ना होते हुए भी प्रयोग करता है, वो दुरुपयोग करता है उसका, हट प्रयोजन और स्वार्थ की सिद्धि के लिए असत्य में जुड़ जाते हैं, ऐसा ही होता है वहां पर। षष्ठाधिकरण अस्ति विश्व दक्षिण मान काले विद्यमान स्वत्यवताम एव देवता अधिकरण, चतुर्थ अधिकरण और षष्ठाधिकरण उभयो को भेद न जाए। पीछे जो चौथा अधिकरण था, चौथे और छठे में ये भेद पूछ रहे हैं, तो चौथे वाले अधिकरण में मात्र सर्व अर्थ का निश्चय किया गया था, सर्व का मतलब क्या है, और उसमें मात्र भविष्यत का निषेध किया गया था, तो भविष्य में जो आने वाले हैं उसका निषेध था। इस छठे अधिकरण में तो वर्तमान पीछे ये हो गया कि भाई जो वर्तमान में है, तो छठे अधिकरण में क्या है कि यज्ञारंभ से लेकर के जो आया मात्र उसे देना है, यज्ञारंभ से लेकर के जो आ रहा है दक्षिणा देने तक उसको भी वो दे देगा, जो अभी आ चुका है धन उसको भी। ऐसा परंजपे जी ने बताया, आगे का पाठ देखते हैं। आपका पृष्ठ संख्या संख्या शब्दों समास इष्यते, संख्या शब्दों समासो भी भवति अष्टाध्यायी में वर्तते न इष्यते इति। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, गमक नहीं होते हैं ये। ये जो उसने कहा ना कि शतानी आयुर अस्य इति विग्रहिष्यामा, तो नहीं वो संख्या शब्दानम समास इष्यते है, नैवम हाँ, न एवं संख्या शब्दानम समास इष्यते, इस प्रकार से नहीं होता है। समास तो होता है, इस प्रकार से नहीं होता है कि शतानी आयुर अस्य इति, इस रूप में नहीं होगा। शत का मतलब शती है वहां पर, और द्विवचन बहुवचन नहीं आएगा, इस प्रकार से इष्ट नहीं है, और ना गमक होता है वो, यानी वैसा अर्थ ही नहीं आता है निकल के। एवं है संख्या शब्दों का तो समास होगा, ये तो शतायु और वही शतायु तो शब्द सीधा समस्त पदी तो है ये, पृष्ठ संख्या 2004 मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का आठवां पाद और उसका तीसरा अधिकरण। शीर्षक है स्थपतिष्ठेः लौकिकाग्निषु अनुष्ठानाधिकरणम्। स्थपतिष्ठि स्थपति की, निषाद स्थपति की जो इष्टि है उसमें लौकिक अग्नि में ही अनुष्ठान करना चाहिए, ये सिद्धांति का कथन है। भाष्य अस्ति स्थपतिष्ठि, स्थपतिष्ठि है एतया निषाद स्थपतिम याजयेत, इसके द्वारा निषाद स्थपति का यजन कराए, उसको यजन कराए। तत्र संदेह किम आधान संस्कृतेषु अग्निषु स्यात् उत लौकिकेषु अग्निषु, तो संस्कारित अग्नि में हो अथवा लौकिक अग्नि में हो। इसमें पूर्व पक्षी कहता है स्थपतिष्ठि ही प्रयाजवत अग्न्याधेयम प्रयोजित, ये स्थपतिष्ठि है ये अग्न्याधान को प्रयोजित करने वाली होगी। कैसे? प्रयाज के समान, जैसे प्रयाज करते हैं तो उसकी जो अग्नि है वो, ये जो प्रयाज है वो अग्न्याधान का प्रयोजक है, यानी अग्न्याधान उसके लिए किया जाता है। तो ऐसे ही स्थपतिष्ठि भी इसकी प्रयोजक होगी, तो मतलब आधान होगा ही। तादर्थ्याच्च अपविच्येता, और वो चूंकि उसके लिए होगी कि जब स्थपतिष्ठि के लिए याग करना होगा तो आधान करेंगे, तो स्थपतिष्ठि के लिए ही होगा, तो तादर्थ्य होने से जब स्थपतिष्ठि समाप्त होगी तो वो हट जाएगी अग्नि, अपविच्येता। ये पूर्व पक्षी कह रहा है संस्कृतेश हुई थी, संस्कृत में ही होना चाहिए। कथम यद आवनीय जो होती इत्यवम आदि वचना, फिर उसी वचन को कह रहा है कि आवनीय में ही होम करता है, तो आवनीय है वो तो संस्कारित ही होगी। इस पर सिद्धांति कहता है ननु शूद्र से आवनीय अभावात नास्ति तस्य श्रुति रीति, क्योंकि शूद्र में आवनीय का अभाव होता है, और ये निषाद जो है वो निषाद स्थपति है, ये शूद्र है, इसलिए उसमें आवनीय का अभाव होने से ये श्रुति उसके लिए लागू नहीं होगी। पूर्वपक्षी कह रहा है उच्चते साही आवनीयम प्रयोजयेत, बोले ये जो आधान है सा का मतलब है यहां पर ये इष्टि, ये इष्टि है ये आवनीय को प्रयोजित करे, यानी इष्टि के कारण से आवनीय वहां पर होगी, इष्टि के कारण से इष्टि प्रयोजिका है और आवनीय यहां पर प्रयोज्य है। यथा प्रयाजान अश्रुतान प्रयोजयति, जैसे कि ये जो इष्टि है, यथा प्रयाजान अश्रुतान, ये स्थपतिष्टि में ही ले रहे हैं युधिष्ठिर जी, तो प्रयाजान अश्रुतान, जिन जो प्रयाज वहां पर सुने नहीं गए हैं उनको भी इष्टि प्रयोजित करती है। एवं चोदक सामर्थ्य आदि थी, चूंकि कथन किया उपदेश किया गया वचन के सामर्थ्य से ये हो जाएगा। तादर्थ्याच्च अपविज्येता, तादर्थ्याच्च अपविज्येता ये सूत्र का अंश है और इसको आगे खोल रहे हैं। स्थपतिष्ठ्यर्थम च आहिता अग्नयः, ये इस प्रसंग में जो अग्नि आधान किया जाएगा, अग्निधान होगा वो स्थपतिष्ठि के लिए होगा। तस्याम अपवृक्तायाम अपवृज्येरन, और स्थपतिष्ठि के समाप्त होने पर वो अग्नि भी उससे पृथक हो जाएगी। धारणम ही तेषाम दृष्ट कार्यम अमनाथम, इन अग्नियों का धारण करना यही यहां पर दृष्ट प्रयोजन होता है। और अतिक्रांत कार्य न स्यादिति, जब वो कार्य पूरा हो गया है तब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये संस्कृत अग्नि में ही किया जाना चाहिए। इस पर सिद्धांत कहता है 21वां सूत्र, अपिवा लौकिके अग्नौ स्यात् आधानस्य असर्वशेषत्वात्। बोले ये कर्म तो लौकिक अग्नि में ही होना चाहिए, क्यों? क्योंकि तो जो आधान है वो सबका शेष नहीं है, यदि सबका अंग भाग होता तब तो यहां पर भी आधान आवश्यक होता। तो कहा कि असर्वशेषत्व, सबका शेष नहीं है, कुछ का शेष है या अधिकांश का शेष है, तो हर जगह लागू नहीं होता है। भाष्य में कहा अपिवाहिति पक्ष व्यावृत्ति, पूर्व पक्ष को हटाया, लौकिकेशु अग्निशु स्यात् न संस्कृतेशु, ये लौकिक अग्नि में ही होना चाहिए, संस्कृत अग्नि में नहीं। कुतः आधानस्य असर्वशेषत्वात्, ये हेतु है इनका, खुलना है इसको, सर्वकर्म शेष भूता अग्नयः तदंगम आधानम न कर्मांगम। ये जो बोले कि सब कर्मों की शेषभूत क्या है, अग्नि है, आधान नहीं, अग्नि सब कर्मों की अंगभूत है, क्योंकि जितने भी ये कर्म किए जाएंगे उसमें अग्नि तो आवश्यक है। तो कहा कि सब कर्मों की शेष भूत कौन है, अग्नि, और तदंगम, तत् का मतलब है अग्नि, अग्नि अंगम, अग्नि का अंग कौन है, आधान, न कर्मांगम, आधान जो है वो कर्म का अंग नहीं है, आधान अग्नि के लिए है और अग्नि कर्म के लिए है। तो कर्म के साथ जोड़ करके आधान को नहीं देख सकते कि जब भी कर्म करेंगे तो आधान तो जरूर होगा। अब ये तो कह सकते हो कि जब भी कर्म होगा तो अग्नि तो होगी, तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये इसका अंग नहीं होगा, तद अंगम आधानम न कर्मांगम, ये कर्म का अंग नहीं है। और श्रुत्यादीनाम अभावात न कर्म प्रयुक्तता आधानस्य, और चूंकि इसमें कोई श्रुति नहीं है कि आधान कर्म का अंग है, कोई श्रुति नहीं होने से ऐसा स्वीकार नहीं होता है। वाक्य सामर्थ्याच्च अग्नि प्रयुक्तत्वम, और वाक्य के सामर्थ्य से ये अग्नि से प्रयुक्त है, आधान जो है वो अग्नि से प्रयुक्त है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये कर्म कर रहे हैं तो इसमें आधान जरूरी है, अग्नि जरूरी है बस। यच्च दर्शपूर्ण मास प्रयुक्तम तच्चोदकेन प्राप्यते, और जो दर्शपूर्ण मास से प्रयुक्त है आधान, कि दर्शपूर्ण मास करना हो तो ये आधान करना चाहिए, तो तच्चोदकेन प्राप्यते, वो तो वचन के सामर्थ्य से, उपदेश के सामर्थ्य से प्राप्त हो जाता है। न द्रव्य प्रयुक्तम, वो केवल अग्नि से प्रयुक्त नहीं है, दर्शपूर्ण मास के संदर्भ में जो आधान है, अग्नि तो वहां पर भी चाहिए, तो आधान अग्नि प्रयुक्त, अग्नि के द्वारा प्रेरित हो, अग्नि के कारण से आधान किया जा रहा, मात्र इतना नहीं है, वहां तो दर्शपूर्ण मास भी जुड़ा हुआ है, इसलिए दर्शपूर्ण मास जब भी किया जाएगा वो संस्कृत अग्नि में ही किया जाएगा, वहां दोनों चीजें आवश्यक है। न द्रव्य प्रयुक्तम का मतलब है मात्र अग्नि से प्रयुक्त नहीं है ये आधान। तस्मात लौकिकेषु अग्निषु स्थपतिष्टि इति, इसलिए लौकिक अग्नि में स्थपति की इष्टि होती है। अब इसमें चूंकि स्थपतिष्ठ, स्थपति ये शूद्र है और उसमें आवनीय का निषेध है, यानी वैसी अग्नि की प्राप्ति ही नहीं है जो आधान से होती है, लेकिन कर्म कर रहा है तो अग्नि तो आवश्यक है, तो लौकिक अग्नि ले दी जाएगी। तो इस प्रकार स्थपतिष्ठे लौकिकाग्निषु अनुष्ठानाधिकरणम्। अगला अधिकरण चौथा, अवकीर्णी पशु यागस्य लौकिकाग्नौ अनुष्ठानाधिकरणम्। अवकीर्णी का जो पशु याग है, प्रायश्चित दृष्टि है ये, उसमें लौकिक अग्नि का अनुष्ठान होना चाहिए, क्योंकि अध्ययनरत है, ब्रह्मचारी है, इसलिए इसका विवाह तो हुआ नहीं है और वो आधान भी नहीं है अग्नि, इसलिए लौकिक अग्नि में ही किया जाएगा। अवकीर्णी कैसे होता है, इसके लिए इन्होंने आगे लिखा है 2008वें पृष्ठ पर, ये अग्निवेश्य गृह सूत्र के अंतर्गत लिखा है, इसमें कई कारण बताए हैं कि ब्रह्मचारी अवकीर्णी होता है, तो अयोनि में वीर्य के पात से, संध्या के लोप से, उत्कुंभ के लोप से, अथवा अग्नि कार्य अग्निहोत्र के लोप से, ये कारण है, इन सब कारणों में उसको अवकीर्णी कहा जाता है, ऐसे में इसको ये इष्टि करनी होती है, ये इन्होंने उसके अनुसार से लिखा है। नीचे प्रमाण दिया इन्होंने, तो जिस भी कारण से हो, इनमें से एक कारण हो या अनेक कारण हो, तो देखिए अस्थि अवकीर्णी पशु हो, अवकीर्णी का पशु याग कहा गया है। ब्रह्मचर्य अवकीर्णी नैरृतम गर्दभम आलभेत, निरृति देवता वाले गर्दभ का आलभन करता है। निरृति नाम के देवता के लिए गर्दभ का आलभन करता है, प्रायश्चित एष्टि हो गई। तत्र संदेह किम तदर्थम आधानम कर्तव्यम उत लौकिकेश अग्निशु थी तदवर्ते इति, तो इसको संस्कृत अग्नि लेनी चाहिए या असंस्कृत अग्नि में भी कर सकता है, तो उसमें प्रश्न उठाया। तो अब इसमें सिद्धांति ही सीधा उत्तर दे रहा है, अवकीर्णी पशुश्च तद्वद आधानस्य अप्राप्त कालत्वात्। अवकीर्णी का जो पशु याग है वो तद्वत, तद्वत मतलब पूर्व अधिकरण के समान ही मान लिया है, जैसा पिछले अधिकरण में है वैसा ही, यानी तो लौकिक अग्नि में। क्यों आधानस्य अप्राप्त कालत्वात्, क्योंकि उसको आधान का काल ही प्राप्त नहीं है, अभी आधान के योग्य ही नहीं हुआ, वो पत्नी से संयोग उसका हुआ ही नहीं है, यानी दार कर्म अभी हुआ ही नहीं है, तो आधान की प्राप्ति ही नहीं है उसको। भाष्य अवकीर्णी पशुश्च तद्वद इति अधिकरणातिदेश, तद्वत का मतलब अधिकरण का अतिदेश, जैसा पिछला अधिकरण था वैसा ही खोल रहे हैं इसको, पूर्वस्य अधिकरण से यह पूर्व पक्ष, स्वत्र पूर्व पक्ष, वह भी पूर्व पक्ष यहाँ भी वैसा ही, और यह सिद्धांत है सिद्धांत है उसी तरह से यहाँ सिद्धांत पक्ष होगा। पूर्व पक्ष का क्या है, सर्वार्थम आधानम, आधान चूंकि सब कर्मों के लिए है, तस्मात आहिताग्निषु इति पूर्व पक्ष, इसलिए ये भी पशु जो याग करेंगे ये आहिताग्नि में ही होगा। सिद्धांत का क्या है, आधान से अप्राप्त कालत्वाद इति सिद्धांत, क्योंकि आधान की प्राप्ति ही नहीं है अभी, तो अप्राप्त अयम आधान से काल इति एतत् उक्तम, कि आधान का काल अभी प्राप्ति ही नहीं है, तस्मात इदम अपि कर्म लौकिकेषु इति, कर्म तो करना है उसके लिए अग्नि की आवश्यकता है, तो वो लौकिक अग्नि में ही कर लिया जाएगा, ये सिद्धांत पक्ष है। आगे पांचवा अधिकरण, दैव कर्मणाम उदगयनादि काल नियमाधिकरणम, जो दैव कर्म होते हैं देवताओं को के निमित्त से जो कर्म किए जाते हैं वो किस काल में किए जाएं, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि उदगयनादि काल, उदगयन मतलब तो ये उत्तरायण का काल, और इसी तरह से आदि से इन्होंने शुक्ल पक्ष, दिन का पूर्व भाग, ऐसे जो श्रेष्ठ काल है उनका निर्धारण किया है। भाष्य में बताएंगे कि दैव कर्म इसी काल में करने चाहिए। भाष्य दैवानी कर्माणी उदाहरणम, दैव कर्मों कर्म यहाँ पर उदाहरण के रूप में है, उनके संदर्भ में, पितृ कर्म के लिए नहीं है न मानुष कर्म के लिए, ये दैव कर्मों के संदर्भ में बात की जा रही है। उपनयन प्रभृति नहीं, उपनयन आदि, तत्र संदेह किम अनियते काले दैवानी कर्तव्यानि, अनियत काल में किसी भी समय में दैव कर्म किए जा सकते हैं, उदगयन ये एक काल हो गया, उत्तरायण और पूर्व पक्षाह, पूर्व पक्ष का दिन यानी शुक्ल पक्ष का दिन, और अपुण्याहेषु इति, और अपुण्याह में नहीं पुण्याहे, अह पुण्याहे अथवा किसी पुण्य दिन में ये करना चाहिए। अब देखिए पूर्व पक्ष जो होता है, पूर्व पक्ष यानी पहले वाला पक्ष, उत्तर पक्ष यानी बाद वाला, तो जब अमावस्या पे मास समाप्त होगा और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नया मास प्रारंभ होगा, तब हम इसको कह सकते हैं कि पूर्व पक्ष है, ये मास का, मास की अपेक्षा से पूर्व पक्ष कहेंगे, और पूर्णिमा को मध्य, और पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष जब प्रारंभ होता है ये उत्तर पक्ष कहलाता है। तो अनियते इति प्राप्ते, इसमें कोई नियम नहीं है, ऐसा मान करके ये कथन किया जा रहा है। ऐसा वो एक तर्क है यहाँ पर कि मास की पूर्णता उसमें है, तो उसमें तो चूंकि चंद्रमा पूर्ण होता है उसमें, पूर्णमा मतलब चंद्रमा, चंद्रमा चंद्रमा जिसमें पूर्ण होता है उसको पूर्णिमा बोलते हैं, चंद्रमा जिसमें पूर्ण होता है इसलिए उसको पूर्णिमा बोलते हैं, या तो पूर्णमास जो है ना, पौर्णमासी पूर्णमासी, चंद्रमा की पूर्णता होती है उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन मास की पूर्णता वहां पर नहीं होती है, महीने की पूर्णता नहीं। ये पूर्व पक्ष है, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दो हो गए ना, ये तो ये इसी से तो संकेत कर रहा था कि ये महीने का पूर्व वाला भाग है, शुक्ल पक्ष पूर्व वाला भाग है, कृष्ण पक्ष उत्तर वाला भाग है। तो शब्द का निर्माण देखा जा सकता है इसमें, चंद्रमा का वाचक है, हाँ ये भी बात है, मास शब्द चंद्रमा का वाचक है, ठीक है ठीक है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। आगे देखिए 33वां सूत्र, सिद्धांति कह रहा है उद्गयन पूर्व पक्षाह पुण्याहेषु दैवानि स्मृति रूप अन्यार्थ दर्शनात्, कि उदगयन यानी उत्तर पक्ष उत्तरायण, पूर्व पक्ष शुक्ल पक्ष उसका दिन, और पुण्याह इसमें देव कर्म किए जाने चाहिए, उसके लिए तीन हेतु प्रस्तुत कर रहा है। एक है स्मृति, स्मृति में ऐसा वर्णन मिलता है, दूसरा है रूप, ऐसा स्वरूप वहां दिखाई देता है, और अन्यार्थ दर्शनम अन्य वचन से भी ये संकेतित होता है। तो स्मृति रूप और अन्यार्थ दर्शन तीन चीजें हैं, तीनों के लिए अलग अलग ये प्रस्तुत करेंगे भाष्य में। तो उद्गयन आदिशु इत्युच्यते कुतः एवं स्मरन्ति, अब स्मरन्ति ये स्मृति का वचन दे रहे हैं, ये पहला वाला है, तेषु कालेषु दैवानि इति, कि इन इन कालों में देव कर्म होने चाहिए इसके वचन मिलते हैं। दूसरा रूपार्थवादश्च, इसमें रूप का अर्थवाद भी कथन मिलता है कि एतद्वै देवानां रूपम यद् उद्गयनम पूर्व पक्षो अह इति, देवताओं का रूप क्या कहा गया, ये उत्तरायण है ये देवताओं का रूप है, जो पूर्व पक्ष है वो देवताओं का रूप है, इस रूप को बताते हुए इन कालों को देवता से जोड़ा गया है, तो इसलिए देव कर्म इन कालों में किए जाने चाहिए। न च वयम देवादीनाम रूपम विद्मा, हम तो देवादि का रूप जानते नहीं है, क्योंकि ये देव को शरीरधारी नहीं मानते हैं, शरीरधारी नहीं है, आगे भी आएगा 9:1 में और यहां पर भी ये संकेत मिलता है। तो ये मानते थे कि शरीरधारी नहीं है देव, अगर शरीरधारी होते रूप वाले होते तो दिख जाते, पता लग जाता, लेकिन उन्होंने कहा न च वयम देवादीनाम रूपम विद्मा, देवादि के रूप को तो हम जानते नहीं है, तो यहां बताया जा रहा है कि देवादि का रूप क्या है, तो उत्तरायण शुक्ल पक्ष ये सब। अथ तु एषु कालेषु दैवानि क्रियन्ते तथा एतेन संबंधेन तथा एतेन संबंधेन रूप वचनम अवकल्पते, इन कालों में देव कर्म किए जाते हैं इस संबंध से उनका रूप वचन समर्थ हो जाता है। अब इनके रूप वचन में हम यूं देख सकते हैं कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता जाता है, तो जिस समय व्यक्ति बढ़ता जाता है तो वो देवत्व रूप में है, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, वृद्धि को प्राप्त कर रहा है। इसी तरह से उत्तरायण के संदर्भ में देख सकते हैं हम कि उस समय में सूर्य जो है उसकी तीव्रता बढ़ती जाती है, दिन बढ़ता जाता है उत्तरायण में, यानी दिसंबर में जब अब 23 से हम लेते हैं तो उसके अंदर वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, उसको शुरुआत वहां से बढ़ने की दृष्टि से इतना हम अंश ले सकते हैं इसका। जीवन विषय कथम निबंधी बंध है, जीवन विषय कथम निबंधी बाल्य काले विद्वर भवती ज्ञानस्य सर्वस्य च जब भी आप शरीर की दृष्टि से कहेंगे तो इसलिए कहते हैं कि बच्चे देवता स्वरूप है, बच्चों को देवता के समान समझ लिया जाता है, पवित्र सब पवित्र, वो तो पितृ पितर में चले गए, लेकिन अगर शरीर को ना लीजिए आप अपने पूरे जीवन को लेंगे, जीवन के विषय में तो जब व्यक्ति बढ़ रहा होता है अच्छाई की तरफ बढ़ रहा होता है, देवत्व की तरफ बढ़ रहा होता है, उसमें देवत्व होता है तभी वो अच्छी तरफ जा रहा होता है, तो जब भी हो सकता है जीवन में कभी भी हो सकता है, उसके लिए ऐसा निश्चित नियम नहीं है काल की तरह कि वो चक्र उसी तरह चलता रहेगा, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसा कोई आवश्यक नियम नहीं है, कि सुख और दुख, सुख और दुख तो जीवन के भाग हैं, तो पहले कभी सुख और कभी दुख आएगा तो पहिए के चक्कर की तरह से हैं। अभी एक भाग नीचे है तो थोड़ी देर में ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर वाला है नीचे आ जाएगा, ऐसा कोई निश्चित बंधा हुआ नहीं घूमता है वो। सुख और दुख, उन्नति अवनति, ये उस तरह से बंधे हुए नहीं है, ऐसे जब जब होते हैं तब तब हो जाते। तो आगे कहा अथक, ये तो हो गया। अब देखिए चौथी पंक्ति में अन्यार्थम च वाक्य में एतत् दर्शयति, अन्यार्थ के लिए ये वाक्य बताते हैं। पूर्वाह्नो वै देवानां मध्यान दिनो मनुष्याणां अपराह्न पितृणाम इति, दिन का जो प्रारंभ का भाग है वो देवताओं के लिए, बीच का जो भाग है वो मनुष्यों के लिए, और अपराह्न है वो पितरों के लिए होता है। तस्मात एतेषु कालेषु दैवानि स्युरिति, इसलिए देव कर्म है वो इन कालों में किए जाने चाहिए। 24वें सूत्र में अपनी पुष्टि कर रहा है और सिद्धांति दूसरे ढंग से कह रहा है, अहनी च कर्म साकल्यम, और दिन और रात की दृष्टि से देखें तो दिन में किए जाने चाहिए, दिन में ही अहनी च कर्म साकल्यम, कर्म की संपूर्णता कही गई है, दिन में कर लेने चाहिए। अहनी च विशेषः सकलम कर्म अहनी एव शक्यते कर्तुमिति, दिन में विशेषता होती है तो सारे कर्म दिन में ही कर लेने चाहिए, न रात्रो करिष्यते, रात्रि में नहीं किए जाने चाहिए। ये कोष्टक के अंदर दिया हुआ है, यानी शबर मुनि ने इसका भाष्य नहीं किया है, अन्यों का मिलता होगा जिसको, या तो संदिग्ध होगा, इसलिए इन्होंने इसमें दिया। नीचे टिप्पणी भी दी है इन्होंने, अगला सूत्र जो है ना 25वां, उसका भी भाष्य ऐसा ही है, उसको ले कहते हैं कि ये सामान्य था इसलिए इसका कोई अर्थ करने की आवश्यकता नहीं थी। टीका में लिखा है कि ये दो सूत्र हैं, इनकी व्याख्या नहीं की गई निष्प्रयोजनत्वात्। तो ये भाष्य पाठ शबर स्वामी का नहीं है, ऐसा युधिष्ठिर जी ने लिखा है। आगे देखें, छठा अधिकरण है, पितृकर्मणाम अपर पक्षादि काल नियमाधिकरणम, पितृकर्मों के लिए अपर पक्ष में यानी कृष्ण पक्ष में अथवा दिन के उत्तर काल में ये उनके लिए समय निश्चित किया गया है। तो श्रद्धादीनी अपर पक्षे अपराह्ने च स्मृति रूप अन्यार्थ दर्शनात्, तो पितृ श्राद्धादि जो कर्म है जो पितरों के लिए किए जाते हैं वो अपर पक्ष में यानी कृष्ण पक्ष में और अपराह्ने च और उत्तरार्ध में किए जाते हैं, हेतु वही है स्मृति रूप और अन्यार्थ दर्शन, तीनों कारणों से इसको भी मानना चाहिए। जो आजकल श्राद्ध चलते हैं वो कब से चलते हैं? कृष्ण पक्ष में चलते हैं, पूर्णमासी के बाद में होते हैं, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होते हैं, अमावस्या तक होते हैं, पूर्णमासी से लेकर अमावस्या, पूर्णमासी को भी लेते हैं तो 16 दिन हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर भी मुख्य रूप से तो वो कृष्ण पक्ष ही आ गया, तो पितृकर्म जो होते हैं वो कृष्ण पक्ष में किए जाते हैं। इसको दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं अपन कि जब हम स्वयं अपने आप में अच्छा कर्म करने की स्थिति में होते हैं, उत्साह होता है उसमें, और अच्छे अच्छे बहुत अच्छे अच्छे कर्म श्रेष्ठ कर्म हम कर लेते हैं, तो कृष्ण पक्ष है जिसमें हमारा ढलान हो रहा है ज्ञान का, यानी हम ऊपर नहीं जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, तो उसमें अपने आप को रोकने के लिए पितृकर्म पितरों की सेवा उसको करते हुए हम अपने आप को रोकने में समर्थ होता, हम ऊपर तो नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन पितरों की सेवा करते हुए हम अपने को गिरने से बचा रहे हैं, उस रूप में इसको ले सकते हैं। देवताओं की सेवा तो वहां तो हम तब जा सकते हैं, देवताओं से तो हमें कुछ सीखना है आगे बढ़ना है, उसके लिए हमारी स्थिति होनी चाहिए, विशेष मानसिक स्थिति होनी चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो ये केवल थामने का काम करते हैं। फिर कृष्ण पक्ष में ये किए जाते हैं। आगे ज्योतिषों में भृति वनन सोम क्रयो नित्यताधिकरणम, ज्योतिषों में भृति का वनन भृति का मतलब है दक्षिणा, जो ऋतिकों को दक्षिणा दी जाती है उसको मांगता है वो, यजमान के लिए है कि वो जो ऋतुओं को दक्षिणा देता है वो लोगों से मांगता है, ये भृति का वर्णन है, दक्षिणा को लेना है मांगना है। और सोम का क्रय, सोम को खरीदता है। तो बोले ये नित्य कर्म है या अनित्य कर्म है, इन्होंने कहा कि नित्य कर्म है। नित्यता अनित्यता इस दृष्टि से कि जिसके पास में धन है और सोम है, क्या उसको भी दूसरों से धन मांगना चाहिए या सोम का क्रय करना चाहिए। अगर ये कहा जाए कि अगर कि नहीं है तो ले लेना चाहिए और है तो नहीं लेना चाहिए, तो ऐसे में ये कर्म अनित्य हो जाएंगे, नैमित्तिक होंगे, नैमित्तिक होंगे तो अनित्य होंगे। तो इसमें ये कह रहे कि नित्य कर्म है, आपके पास धन है तो भी मांगना है, सोम है तो भी सोम का क्रय करना है, ऐसे में नित्यता हो गई है अब इसकी, नैमित्तिक नहीं रहे, यही इस विषय का इसका विषय है। इदम समामनाये थे ज्योतिष्टो में द्वादश रात्रि दीक्षितो भृतिम वन बीता, कि 12 दिन तक ये जो दीक्षित है यजमान, ये 12 दिनों तक 12 रात्रि तक भृति को मांगे, दक्षिणा को मांगे लोगों से। तथा सोमम क्रीणाती थी, सोम का क्रय करे, ये भी यहाँ पर कथन मिलता है। तत्र संदेह कि यस्य न विद्यते भृतिस तेन वनितव्या, जिसके पास में धन नहीं है उसको ये मांगना चाहिए, और यस्य न विद्यते सोमस्तेन कृतव्य, जिसके पास सोम नहीं है उसको खरीदना चाहिए। उत उभय थापि सती च असती च, अथवा दोनों ही तरीके से आपके पास हो या ना हो आपको ये कर्म करने ही है, यानी ये अनित्य है या नित्य है, किम प्राप्तम। तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है याच्या क्रयणम अविद्यमाने लोकवत, याच्या वनन याचना करना, भिक्षा और क्रय खरीदना, ये अविद्यमान में ही होते हैं लोकवत, लोक में ऐसा ही देखा जाता है। भाष्य याच्या क्रयणम अविद्यमाने भृति धने सोमे च स्याद, भृति के धन में यानी भृति धन वही दक्षिणा हो गया, और सोम के संदर्भ में ये दोनों यथासंख्य कहे गए हैं। कस्मात द्रव्य सद्भावार्थम याच्छा क्रयणम अर्थवत भविष्यति, क्योंकि द्रव्य के सद्भाव के लिए ही ये दोनों किए जाते हैं, वो द्रव्य उतना हमारे पास हो यही उसका प्रयोजन है। तो ये भृति और वरण, याच्छा और क्रयण, ये अर्थवत तभी होंगे जब इन द्रव्यों का होना हो, उसी प्रयोजन से। तद विद्यमान है अनर्थकम, और जब पहले से विद्यमान है फिर ये करते हैं तो ये अनर्थक होगा। अनर्थकम च उक्तम अभी न कर्तव्य, और अनर्थक चीज तो कहीं भी गई हो तो भी नहीं करनी चाहिए। तस्मात अविद्यमान भवेत, अविद्यमान में ही ये घटता है लोकवत, लोक के समान। यथा यस्य लोके नास्ति द्रव्यम स याचते क्रीणाति च, जिसके पास द्रव्य नहीं होता है वो मांगता है या खरीदता है, एवं इहापि द्रष्टव्यमिति, ऐसे यहाँ पर भी करना चाहिए। क्या ठीक है पूर्व पक्षी का मत? ठीक है। देखिए सिद्धांती क्या कहता है, 27वां सूत्र, नियतम वा अर्थवत्वात् स्यात्, अर्थवत्व होने से ये नियत है, निश्चित है करने। नियतम वा याच्या क्रयणम, याचना और क्रयण दोनों नियत है। यद विद्यमाने अविद्यमाने च द्रव्ये स्यात्, विद्यमान हो या नहीं हो करना ही है, एवं याच्या क्रयणम अर्थवत् भवति, तभी याच्या और क्रयण सार्थक होंगे। ज्योतिष्टोम प्रयुक्तम ही तष्टूयते न द्रव्य प्रयुक्तम, ये जो कर्म है इनका प्रयोजक ज्योतिष्टोम है, यानी कर्म, ये कर्म के अंग है, न कि द्रव्य इनका प्रयोजक है। वहां ये नहीं लिखा गया कि ये द्रव्य न हो तो खरीद ले, न हो तो मांग ले, ये नहीं कहा गया है। अगर ये कहा गया होता तो द्रव्य इनका प्रयोजक होता, यहां पर इनका प्रयोजक तो कर्म है, तो चाहे हमारे पास हो या नहीं हो कर्म करना है तो ये तो लेने ही होंगे। ज्योतिष्टोम प्रयुक्तम ही तच्छ्रूयते न द्रव्य प्रयुक्तम तच्च नित्यम ज्योतिष्टोमस्य, इसलिए ज्योतिष्टोम के ये नित्य कर्म माने जाएंगे। नैवम वचनम भवति, यहाँ पर ये कथन नहीं है कि यदा द्रव्यम नास्ति तदा कर्तव्यमिति, जब द्रव्य नहीं हो तब ये करने चाहिए, ऐसा थोड़ा नहीं लिखा हुआ है। ज्योतिष्टोमस्य न ज्योतिष्टोमस्य च नित्यम अंगम उक्तम, ये ज्योतिषोम के नित्य ही अंग कहे गए हैं। द्रव्याभावो निमित्तम उक्तम इति परिकल्पिता। अगर आप ये कहोगे कि द्रव्य के अभाव में ये निमित्त के द्रव्य का अभाव यहाँ पर निमित्त हो और फिर ये यहाँ पर कहे जाएं, तो ये तो आपको परिकल्पना करनी पड़ रही है, साक्षात नहीं लिखा हुआ है। कल्पनायाम शब्दो बाध्यता, और आप कल्पना करोगे तो जो शब्द लिखा है उसकी बाधा होगी। अतो याचा क्रयण संस्कृतम द्रव्यम यह उपयोक्तव्यम, याचना और क्रय से जो संस्कृत द्रव्य है उसका उपयोग करना चाहिए। केवल द्रव्य हो इतना ही मात्र प्रयोजन नहीं है, वो संस्कृत अन्न होना चाहिए, मांग करके लाया हुआ होना चाहिए और खरीद करके यहाँ पर काम में लिया गया होना चाहिए, अन्यथा वैगुण्यम भवती, नहीं तो विगुणता हो जाती है। तस्मात सती च असती च द्रव्य याचा क्रयणम अनुष्ठातव्यम इति। तो हो या ना हो तो द्रव्य के विषय में याचना और क्रयण ये अनुष्ठान करना ही चाहिए। अथ यद उत्तम, और जो आपने कहा लोकवती थी लोक के समान, तो बोले लोके कर्मार्थ लक्षणम भवती न शब्द लक्षणम। लोक में जो कर्म होते हैं वो तो प्रयोजन के वशात होते हैं, अर्थ लक्षण होते हैं, प्रयोजन है तो खरीदेंगे, प्रयोजन नहीं है तो नहीं खरीदेंगे, है तो नहीं खरीदेंगे, नहीं है तो खरीदेंगे। लोक में तो प्रयोजन के अनुसार होता है, लेकिन ये जो शास्त्रीय कर्म है यहाँ पर प्रयोजन के वशात नहीं होता है, यहाँ तो शब्द लक्षण होते हैं। लोक में तो शब्द लक्षण नहीं होता है कि शास्त्र में कहा गया इसलिए करना चाहिए, वो तो अर्थता प्राप्ति है, लेकिन शास्त्र में जो कहा गया है वो शब्द लक्षण होता है, वो फिर वैसा करना ही होता है। यथा अर्थस तथा क्रियते, लोक में तो जैसा प्रयोजन होता है उसके अनुसार किया जाता है, न यथा शब्द जैसा लिखा हुआ है वैसा किया जाए ऐसा नहीं है। वेद हेतु शब्दे न एव अर्थो अवगम्यते, वेद में तो शब्द से ही अर्थ जाना जाता है, तथैव अनुष्ठेयम इति, तभी उसका अनुष्ठान करना चाहिए। तस्मात विद्यमान एपि कर्तव्यम, ये विद्यमान होने पर भी करना चाहिए, ठीक है, ये तो आवश्यक है नित्य कर्म है। अयुक्ति युक्त लग रहा है, अयुक्ति युक्त लग रहा है, ठीक है, कैसे ठीक है, हैं? वेद में कहा गया है तो निष्प्रयोजन कहा गया ना, जब आवश्यक ही नहीं है तो क्यों करें, अदृष्ट प्रयोजन है। हाँ, ये कर्म का अंग है और इस कारण से कर्म के लिए करते हुए चाहे चाहे नहीं है तो उसके लाभ के लिए होते हुए ये कहा गया है। तो देखो इसमें थोड़ा सा ये है, ये भी मानना। हाँ बोलो। अच्छा जी, ये तो अदृष्ट प्रयोजन है, परंतु मुझे जो समझ में आता है जो श्रेष्ठ कर्म है सबका लोक कल्याण का कर्म है तो वो सबके सहयोग से ही होना चाहिए यद्यपि सामर्थ्य हो। वो नहीं तो एक मन में व्यक्ति के अहंकार आ जाता है कि मैं कर लूंगा, मैं करूंगा। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि मान लो संस्था है, चल रही है आर्य समाज में, जैसे कि बहुत लोग हैं, अब वहां कोई मनोनुकूल कार्य नहीं कर पा रहा है, पहले भी मैंने उदाहरण दिया था ये, तो वो कहते हैं कि नहीं यहाँ तो काम कर नहीं पा रहे हैं तो अब हम करेंगे। अब वो नई आर्य समाज बनाएगा, नई अथवा कोई दूसरे नाम से संस्था करेगा और उसमें कहेगा कि नहीं ये तो सब हम खुद ही करते हैं, जो सारी सामग्री घृत वगैरह है वो हम ही करते हैं। ये करके एक नया अहंकार शुरू हो जाता है, मैं ही करता हूँ, ये सब मकान मैंने बनवाया, ये सब मैंने किया, मैं ही कर रहा हूँ, और वो फिर अपने पे केंद्रित रखता है। जो संस्था या जो कार्य सार्वजनिक होने चाहिए तो वो इसके कारण से, चूंकि वो खुद ही अकेले पे अकेले कर रहा है, वो व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ जाते हैं। तो ये जो विशेष बड़े कार्य है सर्वहित सर्व जनता के हित के लिए होते हैं उसमें सबका सहयोग लिया जाता है। जैसे कि गुरुद्वारे वगैरह में वो वैसे नहीं बनाते हैं उसको, वो कार्य सेवा करके बनवाते हैं, खुद लोग जुटते हैं, भावनाएं जुड़ती हैं, सबके सहयोग से होता है। कोई एक कहे कि मैं बना दूं तो वो स्वीकार नहीं करते, कोई एक जना कहे कि मैं बना देता हूं सारा, आप निश्चिंत रहो और बनवा देता हूं, नहीं, सबसे लिया जाएगा और सब उसमें काम करेंगे, सेवा देंगे सार्वजनिक कार्यों की दृष्टि से। ये जो करने ना करने योग्य में जो लिखा है तो वो करना ही चाहिए, आवश्यकता हो या ना हो उसको थोड़ा सा इस संदर्भ में देखें, दूसरे ढंग से मैं एक थोड़ी संगति का प्रयास कर रहा हूं कि सड़क पर वाहन चलाने के कुछ नियम है कि हमें दाएं बाएं मुड़ना है तो हमें संकेत करना चाहिए, इंडिकेटर देना चाहिए, ठीक है, मुड़ते समय। तो ये कब करना चाहिए, जब पीछे से वाहन आ रहे हो तब, या पीछे से वाहन नहीं आ रहे हो तब भी करना चाहिए? तो प्रथम दृष्टि तो ये है जो व्यवहार वाली है कि पीछे कोई है ही नहीं तो यहां पर तो इंडिकेटर देने की जरूरत ही नहीं है, बस जब चाहे तब मोड़ लो, और वाहन है तो वाहन तो बहुत दूर है अभी, यहां तो पास में तो है नहीं, उसका संदर्भ ही नहीं है, इसलिए बिना उसके मोड़ लो। एक तो है जैसा कि भारत में प्राय चलता है, बाई तरफ ही चलना चाहिए, तो सड़क खाली पड़ी है तो दाई तरफ भी चला लो, क्योंकि कोई है ही नहीं, बाई तरफ तो इसलिए चला रहे थे ना प्रयोजनवशात कि दूसरी तरफ कोई आ रहा हो तो, और दूसरी जगह जहां पर नियम है वहां पर बाएं तो बाएं ही चलना है, आपको मुड़ते समय संकेत देना है तो देना ही है। इसका एक और व्यवहारिक उदाहरण देख सकते हैं कि वहां पर चौराहे पर अगर लाल बत्ती है तो भले कोई भी नहीं जा रहा है तो भी खड़े रहते हैं, हम क्या है भी लाल बत्ती किस लिए थी, ताकि दूसरे उधर वाले निकल जाए, प्रयोजन तो वो था, अब कोई है ही नहीं और फिर भी खड़े रहते तो मूर्खता है, हमें निकल जाना चाहिए भले ही लाल बत्ती हो। तो ये तो एक शैली हो गई लोकवत, हमारे यहां जैसा चल जाता है, और विदेशों में भले ही खाली पड़ी रहे तो भी आपको रुकना है तो रुकना है, शास्त्र का नियम यानी शास्त्र का शासन का नियम है सड़क पर चलने के लिए, तो सड़क वाले विभाग ने जो भी नियम बना रखे वो पालन ही करने पड़ेंगे चाहे हो या नहीं हो। तो कुछ इन संदर्भों में हम देख सकते हैं कि नहीं, आज भी कुछ चीजों में ऐसा होता है और हम वहां पर इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, और इसकी प्रशंसा ही की जाती है कि भाई जिसको भले ही कोई नहीं है लेकिन वो खड़ा है तो खड़ा है, इस जगह खड़ा होना है तो वहीं खड़ा है, एक आदत बनती है नियम के पालन की। तो उन सब चीजों को और दूसरे प्रयोजन मानते हुए कि ये दूसरों से लेना चाहिए और सोम का भी क्रय करना चाहिए, क्रय करने की प्रक्रिया भी वहां पर होनी चाहिए, उसको संतुष्ट करना चाहिए, जो लेकर के आया है उसको संतुष्ट करना चाहिए, वो अगर ज्यादा मांगता है संतुष्ट नहीं करता है तो उससे जबरदस्ती लेना चाहिए, ये सब क्रय के अंतर्गत विद्यमान है ना। अगर वो नहीं दे रहा है उसको पर्याप्त मात्रा में दे रहे वो और कामना करता जा रहा है, नहीं इतना और दो इतना और दो, तो उसको मार करके दबा करके उसको ले लेना चाहिए और जो उचित है वो दे देना चाहिए। ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है, केवल द्रव्य तक बात नहीं है, ये कर्म के हैं और कर्म ऐसा संस्कारित है उस प्रक्रिया से गुजरना ही चाहिए। हाँ सार्वजनिक परोपकारी कार्य महत्व पत्र तो सर्वसा स्वार्थी कार्य नस्ती स्वर्गम तो ऐसा प्राप्त से नहीं, ये सार्वजनिक है ना सबके ज्योतिष्टो औरों के साथ, औरों का भी इसमें जुड़ा हुआ है और दूसरों का भी जुड़ा हुआ है, व्यक्तिगत कार्य में है जैसे कि आचमन करने की बात आती है तो स्वामी दयानंद जी लिख देते हैं कि आलस से ना हो तो ना करे आचमन और रंग स्पर्श के लिए संध्या में यजमान से मुख्य रूप से होता है, लेकिन अपना कार्य करते हुए भी वो दूसरों से भिक्षा मांगता है, उसको विनम्रता होनी चाहिए मांगने की, वो गर्व ना आ जाए उसको कि मैंने अपने बल पे किया है ये बड़ा काम, दूसरों से लेकर के दूसरों के सहयोग से करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर तत्पर्य प्रतीत होता है। हाँ सन्यासी के लिए यहाँ क्या करना चाहिए, इससे कुछ ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं वो बात है, सन्यासी को भिक्षा के लिए कहा गया है तो सन्यासी को भिक्षा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए कि उसके पास में धन है तो उसको अपने ही धन से खाना खाना चाहिए अथवा धन होते हुए भी उसको भिक्षा लेनी चाहिए भिक्षा लेनी चाहिए उसके लिए भले ही हो या ना हो वो मतलब नहीं है, भिक्षा तो भिक्षा है वहां लेनी है उसकी तो उसके लिए शास्त्र है वो तपस्या के रूप में उसके लिए संस्कार है वहां पर। इसी तरह से एक स्थान पर टिकना चाहिए भले ही अपना घर या अपना आश्रम है तो भी एक स्थान पर टिकना चाहिए या घूमना चाहिए परिभ्रमण करना चाहिए अपना हो या ना हो, नहीं होगा तब तो घूमेगा ही वो, तब तो घूमना ही आज यहाँ कल वहां दो चार दिन पांच सात दिन यहाँ रुका और वहां चला गया, लेकिन अपना आश्रम हो तो भी व्यवस्था हो तो भी उसको ये प्रयोजन नहीं है वहां की, भाई क्योंकि सन्यासी परिव्राट होता है, घर छोड़ चुका होता है, उसका अपना घर तो होता नहीं है, अब किसी एक जगह रुकेगा तो लोगों को बाधा होगी इसलिए, और लाभ भी अधिक नहीं होगा, इसलिए घूमते रहना चाहिए, कभी किसी के यहाँ थोड़े थोड़े दिन सबके साथ रहता है, उसका अपना घर तो है नहीं इसलिए वो घूम रहा है, ऐसा ही नहीं, उसको अपना घर हो तो भी घूमना चाहिए, ऐसे ले सकते हैं। शास्त्र में कहा है वो करना ही चाहिए, अध्ययन के लिए भी यही बात आ सकती है कि छोटे बच्चे हैं बोले वो गुरु के पास जाना ही चाहिए उसको और रहना ही है उसको, भले ही उसने वो चीज सीख ली होगी अगली सीखेगा, या वो भी है तो उसको जाना है तो जाना ही है उसको, नियम होते हैं उसमें, उसमें जाना ही चाहिए, ये करना ही चाहिए, यथा जो विधि विहित है सबके साथ साथ वो करने चाहिए। आगे देखिए अथवाधिकरण, ज्योतिषोमादिषु तयोव्रतादीन दीनाम अपि नित्यताधिकरणम्। ज्योतिषोम में कुछ और कर्म कहे गए हैं, पयोव्रत आदि कि दूध पीना चाहिए, यवागु या आमिक्षा आदि, और भी बहुत सारे नियम हैं जो आगे बताएंगे भाष्य में, उनकी भी नित्यता को कहा गया है, नियतता है, नित्यता है, करे या ना करे ऐसा नियम वहां पर नहीं है। ज्योतिषोम श्रूयते पयोव्रते प्रयोव्रतम ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण के लिए दूध का व्रत है, यवागु राजन्य से राजा के लिए, क्षत्रिय के लिए यवागु दलिया, और आमिक्षा वैश्य से वैश्य के लिए आमिक्षा यानी पनीर, तथा दर्शपूर्ण मासे प्रैषा। ये तो एक बात होगी व्रत का, अब दूसरी चीज ले रहे हैं इसी तरह की बात है, प्रैष देते हैं तो प्रोक्षणी आसादय, प्रोक्षणी को रखो, इदमा बहिषि बरहिर उपसाद है, इदमा और बरहि को रखो, श्रुवंच शुचश्च समृद्धि, तो श्रुव को और शुच को साफ करता है करो, पत्नीम सन्नह्य आज्येन उदेहि, पत्नी को बांध करके योक्तर से बांध करके घृत के साथ में लाओ, तो ये जो वचन हो गए इनमें भी, तथा वाजपेयी श्रूयते, वाजपेयी में ये सुना जाता है दर्भमयम वासो भवती, दर्भ युक्त उसका वास होता है उसकी कुटिया, पशु संजप्त होम, पशु याग में संजप्त होम एक वहां बीच में है उसके लिए ये वचन मिलता है, यत पशुर्मायुम अकृता पुरोह वा पदभिर आहते, तो जब उसको संजपन किया जाता है तो वो पशु जो शब्द करता है पीड़ा से चिल्लाता है, अथवा उरोवा पदवी राहत है, अथवा उसकी छाती जो है वो पैरों से पीटता है, तो अग्निर मां तस्मात एनसो विश्वान मुंचत्वम हसह, तो वो अग्नि जो है मेरे को उन सब पापों से बचाए मुक्त करे, ये वचन आ गया। तो तथा योस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मा, ये भी वचन मिलता है कि जो हमारे से द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, इति वचनानि उदाहरणानि, ये सब वचन उदाहरण है कि ये यहाँ पर नित्य रूप से करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तेषु संदेह किम यस्य अपरम भोजनम न विद्यते स प्रयोव्रतयेत यवागुम आमिक्षाम वा उत विद्यमाने अपीति, बोले जिसके पास कोई भोजन नहीं है तब ये नियम किया जा रहा है कि दूध आमिक्षा, दूध यवागु और आमिक्षा ले, अथवा जिसके पास दूसरा भोजन है तब भी कहा जा रहा है कि यही खाए। तथा यो अप्रेषिता प्रेषार्थम न प्रतिपद्यते, सब प्रेषित हो गए, प्रेष देते हैं ना कि ऐसा करो ऐसा करो, तो जो जिसको प्रेष नहीं दिया और वो प्रेष के अर्थ को जानता नहीं है उसको कहा जा रहा है कि जो समझ नहीं रहा है उसको कह रहे कि भाई ऐसा करो, अथवा जो समझ रहा है उसको भी कहा जाता है कि नहीं ऐसा करो। अब याग में तो सब जानते हैं वो सब कि ऐसा ऐसा करना है, फिर भी प्रेष दिया जाता है, फिर भी किया जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जब परेड वगैरह होती है ना, अब उसमें वो कहते हैं करते हैं बोलता है वो आगे वाला, सबको पता है कि मंच आ गया है तो दाहिने देख ये मोड़, वो सब पता है लेकिन फिर भी वो बोलता है उसके अनुसार ही करना होता है, जानते हुए भी कहा जाता है। तो यहाँ ये जो प्रेष है ये जानते हुए भी कहा, जान रहा है तब भी कहना चाहिए, अथवा जो नहीं जानता है केवल उसके लिए कहना चाहिए उपयोगिता की दृष्टि से। तो तथा यो अप्रेषित प्रेषार्थम न प्रतिपद्य थे, जिसको प्रेषित नहीं किया गया तो प्रेष के अर्थ को वो नहीं जानता, ऐसा प्रेषित अव्यय उत प्रतिपद्य मानो अपनी, अथवा जिसने समझ रखा है उसको भी प्रेष करना चाहिए। तथा यसे सूत्रमयम वासो नास्ती स दर्भमयम परिदधीत, दर्भमयम वासो, वास का मतलब यहां पर कपड़े है, दर्भ के कपड़े, दर्भ का बना हुआ, तो जिसका सूत्रमय वास नहीं है उसके लिए कहा जा रहा है कि आपके दाब के कपड़े होने चाहिए, अथवा जिसके पास सूत का कपड़ा है उसको भी उत विद्यमाने अपी थी, कपड़े हैं तो भी कह रहे हैं कि नहीं दर्भ के कपड़े पहनो। तथा यस्य पशुर्मायुम कुर्यात उरो वा पदवीर हन्यात स एतेन मंत्रेण जुहुयाद उत अन्योपी थी, कि जिसके जिसका पशु आवाज करे और पैरों से छाती को पीटे उसी में इस मंत्र को बोले, अथवा ये नहीं हो तो भी बोले। और अंतिम कहा तथा यो दृष्टि कंचित अन्येन वा दृश्यते, जो दूसरों से द्वेष करता है, युष्मान दृष्टि यम च वयम दुष्मा, ये जो वचन है, तो कोई किसी से द्वेष ही नहीं कर रहा हो और उससे कोई द्वेष ही नहीं कर रहे हो तो भी इस मंत्र को बोले, तो यथा यो दृष्टि जो द्वेष करता है दूसरों से कंचित किसी से, अन्येन वा दृश्यते अथवा अन्यों के द्वारा उसके प्रति द्वेष किया जाता है, स एव मंत्रम भूयात वही मंत्र बोले, अथवा वही मंत्र बोले यो अस्मान दृष्टि इति उत अदृशन अदृश्यमानश्च अपि इति, जो द्वेष नहीं कर रहा है और दूसरों के द्वारा जिसके प्रति द्वेष नहीं किया जा रहा है उसको भी इसे बोलना चाहिए। तो इसका सिद्धांत ही कहता है 28वां सूत्र, तथा भक्ष प्रेष आच्छादन संजप्त होम द्वेषम, बोले उसी प्रकार से अधिकरण का अतिदेश कर रहे हैं, तथा जैसे पिछले में था मांगना और खरीदना, तो बोले बिल्कुल वैसा ही यहां पर भी होगा, तो तत्र अधिकरणाति देशोयम, तत्र यह पूर्वस्मिन अधिकरणे पूर्व पक्ष स यह पूर्व पक्ष, यस तत्र सिद्धांत स यह सिद्धांत, बिल्कुल वैसा का वैसा होगा और उसको स्पष्ट कर रहे हैं। अविद्यमाने कुर्याद इति पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष है कि जब ये चीजें नहीं हो तो करनी चाहिए, द्वेष के युष्मान दृष्टि वाले में तो उल्टा लगेगा कि जब द्वेष हो कोई करता हो तब मंत्र बोले और जब देश नहीं हो तो नहीं बोले। और नियतम व अर्थवत्वाद इति उत्तर, उत्तर पक्ष सिद्धांति का पक्ष है कि नियत है ये तो करना ही चाहिए, स एवत्र न्यायो यह पूर्वत्र, इसमें न्याय तर्क युक्ति प्रमाण वही है जो पीछे वाला है, कि इनके करने से वो गुणवान होते हैं, क्योंकि शब्द में ऐसा कहा गया है तो शब्द के अनुसार यहाँ पर यथावत करना चाहिए, नहीं तो ये विगुणता को प्राप्त होंगे। तो ज्योतिषोमादिषु पयोव्रतादि नाम अपि नियताधिकरणम्, आगे देखिए अपर राते रात्रे व्रतस्य अनित्यताधिकरणम्, अपर रात्र में रात्रि का दूसरा भाग उत्तर काल में व्रत की अनित्यता का अधिकरण है, अभी तक तो व्रत को नित्य कहा गया था लेकिन इस संदर्भ में अनियत कहा जा रहा है, अनित्य कहा जा रहा है। भाष्य में ज्योतिषों में श्रूयते, ज्योतिषों में ये कथन मिलता है, मध्यम दिने अपर रात्रे च व्रतम व्रतयति इति, मध्यम दिन में मध्यम दिन सवन में अपर रात्रे च और अपर रात्र में, तो मध्यम दिन यानी मध्य दिन के मध्य में या तो रात्रि के अपर भाग में व्रतम व्रतयति, व्रत का को करता है वो, तत्र संदेह है कि नियतम अपर रात्रे व्रतम उत अनियतम इति, ये करना ही है या नहीं करना है, किम प्राप्तम तो कहा तो नियतम व अर्थवत्वात् स्याद इति, क्योंकि अर्थवत्व है ये नियत है ये करना ही चाहिए, जैसा पिछले अधिकरण में था उस आधार पर पूर्व पक्षी ने कहा कि नहीं ये भी करना चाहिए, एवं प्राप्ते ब्रुवा, सिद्धांति कहता है अनर्थकम तु अनित्यम स्यात्, तो अनर्थक हो वो तो अनित्य होना चाहिए, नहीं करने पर भी कोई सार्थकता नहीं है, निमित्त के होने पर ही होगा, जहां सार्थकता है वहां करना चाहिए, जहां सार्थकता नहीं है वहां नहीं करना चाहिए, तो इस विषय में तो अनित्यता है, अनर्थकम तु अनित्यम स्यात्, यह अनर्थक होता हुआ अनित्य होगा, क्या यदैवम मन्येता अस्मिन काले व्रतम में जरिष्यति इति तदव्रत, जब वो ये समझे कि इस काल में मेरा व्रत पच जाएगा, पिछला वाला जो लिया हुआ है वो पूरा पच जाएगा यानी भूख लग जाएगी, तदव्रत है तब फिर से ले ले। और यदा तू खलु मन्येता न सम्यक जरिष्यति इति तदा तदव्रतम क्रियमाणम अनर्थकम स्यात्। और जब ये लगे कि अभी तो ये पचा नहीं है तो ऐसे में यदि उस निश्चित काल में वो व्रत कर लेता है यानी खा लेता है तो वो अनर्थक हो जाएगा, सार्थक तो होगा नहीं, तो उसमें वो नहीं करना चाहिए। यदि ही अजीर्णेन यजमानो म्रियेता तदा सर्वतंत्र लोपः स्यात्। यदि अजीर्ण के कारण वो यजमान मर जाएगा तो सर्वतंत्र का लोप हो जाएगा सारा, इसलिए यजमान को तो जीवित रहना चाहिए। चलो मरे नहीं तो बीमार तो पड़ सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ऐसे तो अजीर्ण जो है, अजीर्ण भी बहुत ज्यादा जब हो जाता है तो किसी की मृत्यु का कारण हो सकता है, बहुत ज्यादा ऐसा हो जाए तो। लेकिन सामान्य जो हमारे को अजीर्ण होता है वो तो मृत्यु का कारण नहीं होता है, लेकिन हाँ रोग का कारण हो सकता है, उतने अंश में यहां पर ले सकते हैं। वो कर्म कर ही नहीं पा रहा है तो एक तरह से मर ही गया वो कह रहे हैं जी मेरे से तो हो ही नहीं सकता, मेरे तो प्राण निकल गए। प्राण निकले नहीं होते, जीवित है, लेकिन वो परेशान इतना हो जाता है कि मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं, प्राण निकल गए मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो मरे हुए के समान है। तो ऐसे ऐसी स्थिति नहीं आए, इसलिए भूख लगने पे ही करना चाहिए। तस्मात्मा नियतम तस्मिन काले व्रतम व्रतितव्यम इति, इसलिए न नियतम तस्मिन काले, उस समय काल में निश्चित नहीं है कि व्रत करना ही चाहिए, अनियत है। जैसे कि अपने यहां पर लिखा हुआ है जीर्ण भोजनम व्याधिर्नोपसर्पति, जीर्ण रोगी को, जीर्ण भोजी को व्याधि नहीं आती है। अथवा काल भोजनम आरोग्य कारणम, समय पे खाना, समय का मतलब है भूख लगने पे खाना, ये आरोग्य करने वालों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो यहां पर भी इन्होंने ऐसा ही नियम बनाया, ठीक है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं, प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन।